Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 28 marca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Rozpoczynamy koncertem Stinga. Trójka świętuje 55. urodziny. Między innymi o Brexicie w Warszawie rozmawiać będą premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej. Miłośnicy jazdy na rowerze nie muszą wciskać się z nim do pociągu. Nowe stojaki staną przy dworcach w całej Polsce. Trójka ma 55 lat. Świętowanie rozpoczynamy z hukiem, bo występem w południe Stinga. Gwiazda ze swoim zespołem zagra w muzycznym studiu Agnieszki Osieckiej, a koncert będziemy transmitować. W piątek wystąpi Monika Brodka, która zaprezentuje się w Trójce w specjalnym wydaniu. Uroczysty wieczór, podczas którego wystąpi Edyta Bartosiewicz dzień później. A to dopiero początek jubileuszowych atrakcji przy Myśliwieckiej 357. Oprócz występów plejady sławy muzyki nie zabraknie w kwietniu też specjalnych materiałów urodzinowych, w tym unikatowych dźwięków z archiwum. W tym roku w obchody urodzin Trójki wpisuje się finałowa gala plebiscytu słuchaczy Srebrne Usta, która odbędzie się 5 kwietnia. W programie wieczoru m.in. występ Roberta Górskiego i Mikołaja Cieślaka z kabaretu Moralnego Niepokoju. Dzisiejszy szczyt premierów Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie będzie poświęcony m.in. Brexitowi, sprawom polityki unijnej. Rozmowy w kancelarii premiera zaplanowano krótko przed 12, a po południu szefowie rządów Polski, Węgier, Czech i Słowacji wezmą udział w panelu dyskusyjnym na Kongresie Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej. Jak mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek, przywódcy omówią tematy europejskie. Premierzy będą rozmawiali o zbliżającym się Brexicie, zwłaszcza że na środę właśnie jest zaplanowane złożenie przez Wielką Brytanię notyfikacji do Komisji Europejskiej, które uruchomi całą procedurę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Rzecznik rządu był pytany o to, kiedy rząd przyjmie stanowisko w sprawie Brexitu, wycofane z ubiegłotygodniowego porządku obrad Rady Ministrów. Wówczas Rafał Bochenek tłumaczył, że dokument wymaga uzupełnienia o przepisy przejściowe dotyczące relacji między Wielką Brytanią a wspólnotą. To stanowisko będzie, myślę, że w najbliższym czasie, powiedział rzecznik rządu. Zanim dojdzie do uruchomienia procedury wychodzenia ze wspólnoty, jeszcze spotkanie brytyjskiej premier z szefową rządu Szkocji. Szkocja domaga się bowiem drugiego referendum niepodległościowego. Jesteśmy na progu doniosłego momentu dla Wielkiej Brytanii, która stanie się Brytanią globalną, podkreślała May i dodawała, teraz musimy być razem. Zjednoczone Królestwo z wartościami, które są jego sercem, to jedna z największych pozytywnych sił we współczesnym świecie. Kiedy działamy razem, kiedy wyznaczamy sobie zadanie, jesteśmy siłą nie do powstrzymania. Ale Szkocka Partia Narodowa odpowiada, naszego głosu nie wysłuchano, nie chcemy twardego Brexitu. W Walii niepokój związany z planowanym przez Londyn opuszczeniem wspólnego rynku. Sinn Féin, czołowa partia północnej Irlandii, wyraziła gotowość zorganizowania referendum w sprawie przyłączenia regionu do Republiki Irlandii ze stolicą w Dublinie. I choć szanse na to ostatnie są niewielkie, to komentatorzy podkreślają, że wyjście z Unii Europejskiej dla premier May wiąże się z dużym wysiłkiem zachowania innej Unii. Unii czterech narodów składających się na Zjednoczone Królestwo. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Do stolicy Dolnego Śląska przyjechało 440 żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych i 55 z Wielkiej Brytanii. Dziś się wyruszą w dalszą trasę po naszym kraju. Na wrocławskim rynku odbył się piknik z udziałem natowskich żołnierzy, pierwszy z trzech zaplanowanych w Polsce. Żołnierze dostali polecenie, by bliżej zapoznać się z polską kuchnią. So I've had some incredible Polish goulash. And some pierogies have been. Jak dotąd niezwykle smakował nam polski gulasz, jak i pierogi. Staramy się zachęcić naszych żołnierzy, aby zabrali zarówno wrażenie, jak i przepis ze sobą do Stanów Zjednoczonych. By all the soldiers by far. Dziś piknik z udziałem szefa MON-u w Piotrkowie Trybunalskim, a w środę w podwarszawskiej Wesołej. Miłośnicy jazdy na rowerze nie muszą wciskać się z nim do pociągu. Ponad 400 nowych stojaków stanie przy dworcach kolejowych w całej Polsce. Wybrano 100 lokalizacji, mówi Joanna Kubiak z Polskich Linii Kolejowych. Między innymi na stacjach Stalowa Wola Rozwadów, Stalowa Wola Południe, Roguźno Pomorskie, Kowalewo Pomorskie, Malczyce czy Wrocław Leśnica trwają uzgodnienia z zarządcą dróg miejskich w Warszawie o wspólnym projekcie uzupełnienia stojaków rowerowych przy warszawskich stacjach. Wciąż można jeszcze proponować kolejne lokalizacje, a dotychczas zamontowano około 1300 miejsc na rowery. Udogodnienia dla rowerzystów zamontowano w 337 lokalizacjach, najwięcej w województwie podkarpackim, gdzie na 35 stacjach PLK zamontowały 173 stojaki, m.in. w Krzemienicy, Sośnicy Jarosławskiej, Ostrowiecku czy Rzeszowie. Kolejarze przypominają, że rowery można przewozić w pociągach, ale liczba miejsc jest ograniczona. To był Serwis Trójki. Dzień będzie słoneczny i ciepły, od 10 stopni na północnym wschodzie, 14 w centrum, do 19 na południowym zachodzie, tylko lokalnie nad samym morzem 8 stopni, a tej nocy przeważnie od 2 do 6. Więcej chmur na północy kraju, wiatr słaby, tylko na wybrzeżu chwilami porywisty. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Te unoszące nas w przestrzeni dźwięki pochodzą z najnowszej płyty Hati Wati, płyty zatytułowanej Szum. Dzień dobry, dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska, zapraszam na 2 godziny spotkania z muzyką różną w Trójce. Zostajemy razem do 2 w nocy. Przypomnę tylko, że te głosy, które Piotrek Kaliński, czyli Hati Wati, znalazł i wykorzystał na swojej najnowszej płycie, pochodzą ze zbiorów między innymi Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Często są to głosy z filmów, czy też zarejestrowanych zdarzeń z przeszłości. A zatem głosy z przeszłości brzmią tak, jakby właśnie teraz były do nas skierowane. No, jest to bardzo ciekawe, trochę jak kino, a trochę jak opowieść science fiction.

I rzeczywiście pojawiło się jeszcze kino, a także nagranie Halo z płyty Szum. Ta płyta bardzo mi się podoba, więc Hati Wati będzie nam towarzyszył przez najbliższe tygodnie z pewnością. A potem dołączył się utwór Hafner. Ten utwór pochodzi z płyty HV Nun. To jest płyta, którą Hati Wati nagrał wspólnie z drugim świetnym polskim producentem Nunem. Piękna współpraca z przeszłości, a teraz piękna współpraca na naszej antenie artystów, o których nie wiem, czy się znają, ale wiem, że są mistrzami stwarzania nastroju, takiego nastroju, jaki jest mi potrzebny. Proszę bardzo. Perfekcyjnie. Perfekcyjnie wykorzystali swoją szansę Panda du Prince i Arka. Jest nowe nagranie Arki, kolejne ujawnione z tego nadchodzącego wielkimi krokami albumu, ale jednak... no nie. Reverie pojawiło się ponownie podczas naszego nocnego spotkania. Ten kolejny utwór wzbudzający metafizyczny niepokój, ta dziwna przestrzeń wypełniona czymś na kształt zepsutej opery, no... Płyta Arki zapowiada się naprawdę intrygująco. A teraz jeszcze jedna piosenka, którą powtarzam sprzed tygodnia, ponieważ działa na mnie jak jakiś rodzaj uzależnienia, jakiś rodzaj narkotyku, który uzależnia. Po prostu świetnie brzmi. You heard exactly what I said. That is why you fled from home. You came across another line, took a woman's hand for your own. You're what you've done to your own blood, you'll never see the sun for what you. To your own blood. to save them is truth. It was you who killed their first king. Can only mean one thing, can you see now who you are? You were her king and husband and child. Take out your eyes, you've always been blind. Oh, never see the sun for what you've done. Świetnie brzmi, wpada w ucho, ale kończy się łomotem. Douglas Dirr i jego nagranie zatytułowane Rex. po tym łomocie i po tym takim zepsuciu, to też mógłby być jeden z motywów przewodnich naszego dzisiejszego spotkania. Piosenki, które obiecują to, że będą ładne, a potem nagle coś się psuje, coś się niszczy. W każdym razie po tym zepsuciu, które zaproponował Douglas Dare, pora na odrobinę słodkości, więc płynę teraz naprawdę w słodki romans. Never told me. We're so nagranie Death Charge, Fluma, które zakończyło to złożenie, wcześniej Little Dragon, gdzieś takim echem pobrzmiewa jak z muzyki Ennio Morricone. Gdzieś ta misja pojawia się. A skoro tak, skoro skojarzenie filmowe, skoro skojarzenia dotyczące fabuły, to może teraz poczytamy. To jest dobry pomysł. W nocy słowa, zwłaszcza wypowiadane pięknym głosem, doskonale docierają do naszych uszu. A zatem jest maj, rok 2016, a my jesteśmy w Los Angeles. May 2016, Los Angeles. Checked into the Hotel Cecil yesterday, was given a key for a room on the 15th floor, and I checked into it. Surprised me as I'd heard the higher floors before. Residence only. As of May this year, according to the guy at the desk, anyhow, it's actually the second and third floors. So he told me. I had read that Richard Ramirez stayed on the 14th floor, and of course, I asked about it. Clerk said nobody knew the specifics on the room in which he stayed, and I said, oh shit. 15 was the very top floor, right under the water tanks where a body was supposedly found. I took the room and immediately walked around the hallways and noticed fire escapes all throughout. Building going from the bottom to the top had easy access to the roof from all the fire escapes. That is, of course, if of heights you aren't afraid. The noise from the streets was so overbearing that I asked for a room on the other side of the hall. Said they got a room on the 14th floor if I didn't mind, and I said no, not at all. So I took it, and I guess it was on what you'd call the courtyard side of the building. But there was the loudest thud coming from somewhere, keeping me up, and after much exploring, was the elevator mode, so all the other floors I went roaming. I found the lower the floor, the quieter the motor. They gave me room on the fourth floor, but I didn't take the room without getting a photo of my 14th guest floor. Finally fell asleep, and when I woke up, I went for a little walk that morning. I'm walking around LA, walking around downtown LA, and the sun is shining today. Pushing 50, I'm doing great. I'm walking around LA, walking around downtown LA, and the sun is shining today. Pushing 50, I'm feeling great. So Richard Edson parking his bike. So Richard Edson parking his bike. I said like you're acting. I said like you're acting right, spite. Jarmusch is stranger than paradise, and your line notes on the Sonic U3 issue. Then I said, hey, it was very nice to meet you. An interesting thing to know. Then regards to the Cecil. There are two elevator doors in the lobby and two up above on the mezzanine level. But the fame name is Furch. You see, the girl is definitely an elevator door on the guest room hallway. 'Cause when you step out the door to go to your room, you see the white comms that were right in front of her and the wooden panel that goes sideways. The amount of activity in the lobby and the elevators in that hotel was more than any in all my years of world traveling. The amount of staff members and maids and maintenance workers roaming around that place was totally mind-boggling. At all times, young foreign tourists were lined up at the front desk as long as lines you'd see at a busy big city post office. I say it'd be easy to snatch up a girl and drag her up onto the roof in a 700 room place like that. Fuck yes. Would have said she could have been invited up there by a group of people to check out the view. Yeah. Would I say she could have been pulled into one of multiple shared bathrooms and choked out and dragged up and dumped into a shark tank. Fuck yes. Would've say she could have easily went up there all on her own and went for a swim, yes. Would I believe even more kid pulled prank and sitting back and loving the soap opera, yes. 'Cause I see no evidence to support her death besides vague news report. And one photo where allegedly her parents showing up at the LAX airport. Talk of lawsuits, but no legal documents that I've ever seen to support it. No lawyer speaking on behalf of the alleged lambs, no friends who ever spoke. I asked a parking lot attendant who had been working there for 10 years. When that girl was found dead up there in 2013, were you here? She said, I don't believe no girl up there ever even died. Said me either, but can I ask you why you think that, if you don't mind? She said, you know how a little thing is said, it gets bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger. And I said, yeah. And she said, I think that's what happened next door. I was completely with her. Caroline picked me up and I told her everything that happened. She said, cool, glad you got that out of your system. Now let's go check into a real hotel down the street and get down to Manhattan Beach and say hi to Cameron. Driving down the 110, gonna say hi to a friend. Spend the day on his TV set and show some love and respect. We're driving down the 110 and we stop for Italian food and saying hi to Cameron. Follow we're doing right. Talked about Bowie at length. Then he introduced me to Luke Wilson. And he said he liked my bass playing in Stillwater. And I said I lied you in Vacancy and Bottle Rocket. And we talked about James Caan and The Godfather and Cat Stevens songs and Steve Miller. He said, man, I hope we get to together. I said, man, that would be great. It was nice to meet you. We left the set and drove back downtown to the Biltmore. As I fell asleep, the mystery of Elisa Lam was still on my mind. Like, what was I, some fucking investigator? As she was real, and for whatever reason, her body was found in that water. I'm sorry for the parents and their poor young daughter. I'm sorry for your loss. This world can be a real pile of shit. But I'm counting my blessings tonight, baby, 'cause we're both healthy and alive. So let's embrace it. Went off to the studio in Sherman, so lay down a few new tracks. Took a break at Peruvian restaurant down the street and fuck, the ceviche was the best I ever had. I told Nathan it was time for me to get on my flight back to San. Francisco, but wow, what a great weekend, man. On the way to Long Beach today, we stopped along the way to see her brother and say hey to his family and the kids. Spray each other with hoses in the yard. And I thought about when I was young and how the yard was so much fun. Oh, I thought about when I was young at the Long Beach Airport, waiting for the flight to San Francisco. Said I like this airport, not too fucking big, you know, at the Long Beach Airport, waiting for a flight to San Francisco. I said, Caroline, thanks for coming down, I love you. She said, I had a good time, and I love you too. Ach, Mark Kozelek do towarzystwa. No nie jest to łatwy człowiek. Nie wszystkie jego zachowania, a przede wszystkim wypowiedzi, wzbudzają moje uznanie, ale jeżeli chodzi o nagrywane przez niego płyty, a przed chwilą słuchaliśmy nagrania z kolejnego albumu Sun Kill Moon, to jest jednak rodzaj wielkiej przyjemności. Piosenki, czy też utwory muzyczne, które się czyta. Tak można byłoby je nazwać. Ostatnie słowa. And I love you too. Ja też Ciebie kocham. Wypowiedziane przez Marka Kozelka, to teraz tej miłości się chwycę, bo miłość to tytuł jednego z nagrań na najnowszej płycie Jacaszka. Thank you. Every evil under the sun, there is a remedy.